Ja, en dus werd daar niet gebouwd. Waar het opvallend goed gaat, is het Zuid-Hollandse Zoeterwoude. Daar kwamen er juist 3 keer zoveel huizen bij als gepland. En we kopen steeds vaker weer een cd'tje of een LP, blijkt uit cijfers waar de NOS over schrijft. Vooral jongeren vinden het interessant. Zij willen graag iets tastbaars hebben van hun favoriete muziek. Of ze vinden het geluid van een LP mooier klinken. Volgens experts past het bij een trend. Zo gaan jongeren minder vaak voor digitaal. Ze kiezen bijvoorbeeld voor een boek dat ze gewoon vast kunnen houden in plaats van de e-reader of een analoge camera. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag weer. Maximaal 16 graden. En morgen krijgen we nog zo'n dag. Op de weg dan de vertragingen vanaf 20 minuten. Dat zijn er 3. De A32 richting Leeuwarden. Daar zijn ze aan de weg aan het werk tot 6 uur. Tussen Sneek en Leeuwarden-Zuid staat 4 kilometer met 34 minuten. De weg is ook dicht. A58 Breda naar Eindhoven tussen Knoopend de Baars en Moergestel. 3 kilometer met 24 minuten. En de pechgeval op de A59 richting Zonzeel. Tussen Waspik en Knoopend Hooipolder. 4 kilometer en 20 minuten. Ja, goedemorgen. Er ligt een LP'tje klaar van Afrojack. Die ga je zo meteen horen. Na een MP3'tje van Lola Young. Er is een Messi. Dumb. dream. Will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above and all you'll see is love. 'Cause I am you and you are me. And that's the only way to be in my world. When no one is bitter, we all live together with hearts in the center. In my world, our souls are connected, intentions reflected, the land is respected. In my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Project Allo Black. Q Music. Vanmiddag vanaf 4 uur hoor je de middagshow met Domien Verschuren. Een van onze favoriete momenten zit rond 4:15. Dan speelt hij namelijk altijd verdubbel je salaris in 1 minuut. Weet je wat ik er zo lekker aan vind? Jij zegt rond 4:15, maar het is altijd precies 4:15. Sorry, ik heb Domien tekort gedaan. Ja. Atoomklok 4:15 speelt hij verdubbel je salaris, neem ik niet. En ik weet dat omdat ik daar echt de radio voor aanzet. Dus heel ongeloofwaardig, een beetje wij van WC1. Nee, maar het is toch echt zo. Nee, want ik stuur ook heel vaak appjes in de middagshow en die laat Domien dan ook horen. Dus ik ben echt vaste luisteraar van de middagshow. Heb je Nicky gehoord gisteren dan? Nee, toen was ik net even druk. Oh, dus het is niet elke dag? Nee, het is ook niet elke dag. Maar ik ben er wel echt vaak bij. Nee, ik snap wat je bedoelt. Het is echt een razendspannend spel. Je kan je opgeven via qmusic.nl. Ja. En luister even mee, want het is altijd leuk om mee te spelen natuurlijk. Ja, zou jij alle antwoorden hebben geweten op de vragen die Nicky kreeg? Nicky is 39, zij verdient €3.000 voor 24 uur. Ze werkt als croupier in het Holland Casino. En zij is dan verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van het spel. Hè? Bijvoorbeeld bij de blackjack, roulette of poker. Ja, ja. De grote vraag is, verdubbel zij haar salaris? Wat is de hoofdstad van de provincie Groningen? Groningen. Wat is het groene hoofdingrediënt van guacamole? Avocado. Hoeveel is 113 plus 77? Pas. Van wie is de Q-top 1500 zit? The Way You Make Me Feel. Michael Jackson. Welke datum zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? Pas. Hoe noem je een tweeling die gedeeltelijk met elkaar vergroeid is? Siamese. Wat is de volledige naam van de videogame GTA? Grand Theft Auto. En het was 190. Dat is goed. Op welke ondergrond wordt er gespeeld tijdens het tennistoernooi Wimbledon? Gras. Welke vorm hebben pas-op borden in het verkeer? Rood. Nee, welke vorm? Oh, welke vorm? Een driehoek. Wie is de huidige presentator van het tv-programma Wie is de Mol? Rick van der Westerlaken. Welke datum zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? Ik doe snel de stempas openen. Misschien helpt het nog. Even kijken, dat is 18 maart. Yeah. Nicky! Nicky! Oh, voor mijn neus! Open je nu echt hier je stempas om te kijken waar die de gemeenteraadsverkiezingen waren? Jezus, jongen. Vrouw, wat doe je met me? Ja, sorry. Wat doe je met me? Kijk, heb je een klein beetje gemast. De antwoord rood op de vraag welke vorm. Dat is natuurlijk geen antwoord, begrijp ik wel. Dus daar heb ik je een klein beetje mee gemast. Maar al met al heb je gewoon geweldig gespeeld. Je hebt je salaris verdubbeld. Yay! Ah, dit is toch waanzinnig. Oh, dit is zo spannend. Ze antwoorden ook echt snel. Ik had bij die pas-op-borden denk ik in de stressvierkant gezegd. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. Nou goed. Wil je meespelen met verdubbel je salaris in 1 minuut? Meld je aan via qmusic.nl of de app. Dit is Bruno Mars. This shit, that ice cold Michelle, fight for that.

second that you walked in, something like a fever dream. Alex Warren bij Q Music en Fever Dream alarmschijf deze week. Wat een ongelofelijke hitmachine is dit. En dan te bedenken, een jaar of twee geleden had niemand nog van Alex Warren gehoord. Ja. Maar even om je in te beelden, het is nu 4 maart. 16 maart 2024, dat is dus bijna 2 jaar geleden. Dat was het eerste moment dat hij in de Nederlandse top 40 kwam. En hij is er sindsdien niet meer uit geweest. Dus hij heeft bijna 2 jaar lang, want afgelopen vrijdag stond hij er voor het eerst niet in. Hmm. Maar bijna 2 jaar lang heeft hij onafgebroken met verschillende liedjes in de Nederlandse top 40 gestaan. Indrukwekkend. En nu is deze uit. Ja, dan kun je natuurlijk de klok op gelijk zetten dat die komende vrijdag ook weer in de top 40. En dan kan die weer weken, maanden achtereen in die top 40 staan. Oh ja, maar het is dus niet aaneengesloten. Nee, oké. Maar ik wil wel zeggen, bij 102 weken aaneengesloten. Ah, dat hij eigenlijk qua planning even dit liedje iets eerder had. Ja, vet, we hebben gewoon een planningsfout hebben we hierover van Alex Warren. Daarom, hij heeft misschien, weet ik veel, misschien heeft hij naar de Franse top 40 gekeken en had hij dan daar precies goed getimed. Maar hier bij ons is het dan oké, net misgegaan. Over hits in de top 40 gesproken, ga even na. Deze beste dame had 30 keer de alarmschijf te pakken. Stond bij elkaar 600 weken in de top 40. Ja, baas boven. 600 weken in de top 40. Dat is gewoon 11 jaar. 11, 12 jaar. Wow, dat heb je snel uitgerekend. Ja, ja, ik kan nog wel een beetje rekenen. Ja? Tussen die twee oortjes hoor, mevrouw. Wow, ja. 41 top 40 hits en ze is gewoon een nummer 3 alle tijden. Nou, ongelooflijk. Dit is Rihanna. Please don't stop the music. We'll be right back.

Die uitvaart begint vanavond in Teheran, duurt 3 dagen. Daarna moet duidelijk worden wie de nieuwe leider van Iran wordt. De naam van de zoon van Khamenei wordt nu genoemd. Israël heeft het laten weten dat wie het ook wordt, het in ieder geval een volgend doelwit wordt. Ander nieuws. De politiebond neemt het op voor agenten die in het dossier hebben gekeken van de vermoorde Lisa uit Abcoude. Daar is veel kritiek op, omdat de meeste agenten niets met die zaak te maken hebben. Volgens de bond wilden de agenten alleen maar het signalement van de dader weten, zodat ze naar hem uit konden kijken. Gisteren werd duidelijk dat in totaal 1700 agenten het dossier hebben ingezien. Volgens de bond heeft de korpsleiding dat veel te snel naar buiten gebracht. Ik vind het ook wel kwalijk dat er niet eerst met deze mensen is gesproken om te kijken van, goh, wat maakt nu dat je dit gedaan hebt? En is het niet een schouderklopje waard in plaats van gelijk een reprimande in je politiedossier? Dat hoorde je bij de NOS. En op het betaalde contentplatform OnlyFans, waar je toch wel ook erotische content ziet, daar worden veel chatgesprekken door AI-bots gedaan. De Telegraaf heeft dat bij meer dan 100 grote kanalen ontdekt. Maar het gebeurt nog veel vaker. En dat zowel OnlyFans beweert dat je altijd direct met een maker zelf praat. Dat kan soms wel honderden euro's kosten, hè, zo'n erotisch gesprekje. Maar je kunt ook foto's krijgen. Officieel is AI streng verboden op en OnlyFans. Het gaat dan om de chatfunctie. Ja, ik wist helemaal niet dat er een chatfunctie op zat eigenlijk. Ik zal eens kijken. Nee, maar ik dacht dat OnlyFans ging over de voeten van Tiffany voor een tientje per maand. Maar je kan dus ook dan chatten met Tiffany. Ja. Oh. Blijkbaar, ja. Ik heb ook geen idee. En ja, het is natuurlijk niet de bedoeling. Zeker als je gaat ervan uit dat je met iemand van vlees en bloed aan het praten bent. Als dat je beloofd wordt. Ja, nou ja, precies. Dus dan moet dat ook gewoon. Maar ja, als het je opwint, maakt het dan uit? Nee, dat toch zou wel niet uit hoeven maken. Alleen dan moeten ze niet zeggen dat er mensen van vlees en bloed precies zit. Dus je moet er dan transparant over zijn. Ja. Maar als het je verder wat brengt, dan. Ja, maar dat is natuurlijk met alles. Ja, doe alles wat je verder brengt, toch? Ja, zou je het dan ook op ChatGPT kunnen vinden? Ja, kun je dat dan ook op een ander platform goedkoper krijgen? En dan betaal je er geen honderden euro's voor. Ja, ja. Dus ik weet het niet. De voeten van Tiffany, ja, is de eerste die je opkwam. Ja, voor een tientje per maand. En we kopen steeds vaker weer een cd'tje of een LP. Blijkt uit cijfers waar de NOS over schrijft. Vooral jongeren vinden dat interessant. Zij willen graag iets tastbaars hebben van hun favoriete muziek. Of ze vinden het geluid van een LP, dat is een langspeelplaat, mooier klinken. Volgens experts past het ook bij een analoge trend eigenlijk. Zo kiezen jongeren minder vaak ook bijvoorbeeld voor een digitale, is er zo'n e-reader. Kiezen ze voor een echt boek wat ze vast kunnen houden. En de analoge camera is ook weer in. Het is ook een beetje imago, toch? Ja. Zeg maar bijvoorbeeld zo'n boek. En dan, en dan wel op Insta zetten een hashtag aesthetic erbij. Ja, en dat je een boek zit te lezen in het raamkozijn. Dat is ook een beetje imago. Ik vind het wel leuk dat die LP terugkomt. Want ik mis toch inderdaad, als het gaat om muziek, ik vind die MP3-wereld fantastisch. Want we hebben natuurlijk nog nooit zo'n grote bibliotheek met één druk op de knop kunnen bereiken. Maar het feit dat je iets vast kon houden als het gaat om muziek, en dan even geen t-shirt van 95 euro, vond ik wel leuk. Ja, en dat je het dan ging halen bij de platenzaak. Hier opa en oma vertelt natuurlijk een beetje. Maar dat je dan, je had zoiets tastbaars waar je, wat je ook trots in de kast kon zetten. Ja, en je luistert er bewuster naar. Dat denk je hebt ik dus ook zo'n LP spelen en die zet je echt op het plaatje. Nou, dan ga je er even bij zitten, terwijl je Spotify is achtergrondmuziek. Jezus, zo'n oude lul allemaal. Je skipt niet even snel door en zo. Het is eigenlijk allemaal hartstikke lekker. Eén druk op de knop, alle muziek ter wereld, nooit veranderen. Oké, dankjewel, Luc. Mattie en Marieke. Nou, ik heb even op Avicii gezocht. Hier is The Night. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day, child.

Taylor Swift. Bij Q Music en Opa Light. Het is woensdag 4 maart. In Utrecht gaat een theater op de schop. Omdat veel mensen daar last hebben van hun reet. Doordat de stoeltjes in het theater niet lekker zitten. Ja, al jarenlang klagen bezoekers daar steen en been over de stoeltjes. Die zitten echt voor geen meter. Na een voorstelling hebben heel veel mensen gewoon pijn aan de bibs. En daarom roepen ze ook de hulp in van het publiek. Want voor €75 kun je een stoel adopteren. Zoals ze het dan zelf noemen. En wie geld geeft, mag een naam op de stoel laten zetten. Dus dan loop je in het theater in, staat je naam erop. Leuk toch? Of een andermans naam, toch? Je kan ook, want andere mensen gaan uiteindelijk natuurlijk ook op jouw stoeltje zitten. Dus absoluut. Ook als je de naam van je hond of zo erop wil laten zetten. Als een soort eerbetoon, kan dat natuurlijk ook. Als je hond een hele leuke naam heeft, kan dat natuurlijk ook. Vanochtend hadden we het nog even over de plekken waar je nog meer slecht zit. Ja, toen kwam jij heel treffend inderdaad met de houten bank in de kerk. Ja, en je zit ook altijd lang. Het is ook vaak een beetje koud in een kerk. Het is een combinatie die gewoon niet fijn is. Luc zei, de bankjes bij het voetbal in de kleedkamer zitten niet super lekker. Ik moest nog denken aan die bankjes bij Schiphol. De stoeltjes bij de gate vind je niet? Die zitten echt niet lekker, want je bent er altijd moe en je zit altijd liefst net iets anders dan waar je dan de positie waar je in gedwongen wordt. Komt nog van alles binnen hoor. Elvera zei zwembadtribunes zijn echt vreselijk. En daar zit je dan waarschijnlijk als je kind zwemles heeft. En Simon, de klapstoeltjes bij mijn colleges op de Uni, die zijn ook echt heftig. En daar zit je dan 3 uur lang. Ja, volgens mij staat er de rugleuning ook heel vervelend van. Ja, het is ook niet de bedoeling dat je achterover leunt natuurlijk. Dus je moet een actieve houding hebben. Luc, jij wil het hier nog een keer over hebben? Ja, klopt. Ik dacht misschien is het wel leuk om even een tangootje te doen. Leuk, dat is lang geleden. En dan met voorwerpen waarop je kan zitten. Oh ja, leuk. Maar ik kan overal op gaan zitten. Dan wordt het een hele lange tango. Maar het hoeft niet bedoeld te zijn om op te zitten. Nee. Hè? Leuk, ik heb er zin in. Laten we niet te lang over nadenken, maar gewoon gaan. Anne-Marie, doe je mee? Heb je tijd? Heb ik tijd? Ja, ik zit hier nog wel even. Ja, ik heb tijd. Oké, merkwaardig. Oké, daar gaan we. Jij begint. Ja. Stoel. Een bank. Kruk. Poef. Een tafel. Schommel. Een paard. Een vriezer. Glijbaan. Barkruk. Een autoband. Rolstoel. Een hoogslaper. Een reuzenrad. Voetenbank. Ik heb error. Een bureaustoel, ja, error. Ik heb error. Ja, hier werd alles goed gekeurd. Ik kan natuurlijk op jou ook gaan zitten. Ja, nee, dat ook goed gekeurd. Ja, nee, ja, dat klopt. Maar ik probeerde zeg maar ook toch ook wat grappigs te zeggen. Want een reuzenrad, ga je echt op een reuzenrad? Ja. Ik vind dat je meer in een reuzenrad gaat. Een vriezer. Maar ik heb nog nooit iemand op een vriezer gezien. Ja, daarom heb ik de vraag, wordt alles goed gekeurd? Ik werd vroeger nog wel eens op de vriezer gezet. Al lang geleden. Het is wel een tijd geleden, ja. Was de radio nog in zwart-wit. Ja. Dit is gebeurd, een kwartiertje nog tot het foute uur. Met Bruce Springsteen. I get up in the evening. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just dancing in the dark. joke is the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Bij Q-Music. Hey Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Word je ook weer gevangen door dat gevoel dat als de zon nu schijnt en je zit binnensmiddags, dat je denkt, ja, ik moet eigenlijk buiten zijn. Ja. Moet eigenlijk buiten zijn. 100%. Heb ik nog reden om naar buiten te gaan? En wat gaan jullie dan ik doen? Ik word gevangen. Ja, het is nog niet echt gelukt om naar buiten te gaan. Oh, toen niet? Nee, ik moest gisteren bijvoorbeeld iets terugbrengen naar IKEA. Heb ik daar 40 minuten zitten wachten. Oh. Nou, 30, ik overdrijf nu. Weet je, en dan moet je andere dingen doen. En op een gegeven moment is het dan toch 5:30, 6:00 denk ik. Ja, maar heeft geen zin te meer. Laat. Ja, te laat. Hey, jongens, hoe kan dat nou? Ja. Ja, te druk. Ja, nou, en dan vandaag, hè? Wat staat er vandaag op de planning? Natuurlijk zometeen het foute uur en ja, de rest van je radio. Ja, maar echt bijzonder weinig op de planning. Dus ik hoop dat het vandaag goed komt. Ah, dat had toch wel. Rondje ja, wandelen. Ik hoop het. Even een rondje wandelen. Even prachtig door Almere stappen, Menno. Even lekker door Almere stad. Hey, wat een luxe dat we daar überhaupt over na kunnen denken. Ik bedoel, de meeste mensen zitten natuurlijk sowieso tussen 9 en 5 binnen. En dan stap je naar buiten en denk je, het is nog wel even lekker. Maar dan gaat er ook snel de zon onder. Absoluut. Dus het is natuurlijk al, dat je dan overdag naar zoiets als de IKEA kan, dat is natuurlijk ook allemaal al heel erg lekker. Maar goed, wij waren ook om 4 uur op, dat waren die mensen niet. Nee, oké. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ook een beetje aan onszelf denken. Ja. Ik hou nu even wijzig mijn mond op. Ja. Later nee, ja, ook al om 4 uur. Hey, Menno, waar kunnen we uitkiezen voor het foute uur? Gypsy Kings, Bamboleo. Hey. Zo. Ja, leuk. Over de zon gesproken, hè? Op, ja, op. Los Lobos. Los Lobos. Bla, bla, bla, bla. Nou, als je niet naar buiten kan, dan komt in ieder geval de zon uit je radio. Ja. Ga ervoor zitten, misschien word je nog bruin. Maar waarmee begint het foute uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2+3 gratis. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum-mondverzorging 2+2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joke. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Glenn Powell schittert als charismatische moordenaar. 7 awful people between myself and $28 billion. In de nieuwe bioscoopfilm How to Make a Killing. Call me when you've killed them all. How to Make a Killing. Donderdag in de bioscoop. If I were you, I might be nervous. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Tempo Team is de werkpartner van Q-Music. Lijkt het jou leuk om via Tempo Team te werken op het event Q-Music Top 40 Live? Maak dan werk van werkplezier en solliciteer snel op tempoteam.nl/Q-Music. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen.